Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, καλώς τα παιδιά. Γεια σας. Θάνος Καμίραλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι η καθημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Έχουμε αθλητισμό. Mm-hmm. Έχουμε αισθηματικά. Μόδα. Έχουμε κουτσομπολάκια. Κουτσομπολάκια λίγο παραπολιτικά. Ξέρετε ποιος βγαίνει με ποια υπουργός δεν έχει κάνει παιδιά. Τέτοια τα... Αυτά τα προσωπικούλια, τα πικάντικα, τα πιπεράτα, που μας αρέσουν όμως εμάς. Οπότε θα σας κρατήσουμε συντροφιά με πολύ πολύ ευχάριστη κουβεντούλα. Όπως κάθε μέρα, ναι. Με αισιόδοξη κουβεντούλα, με κέφι, με χορό, με τραγούδι. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα έχουμε και συνέντευξη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με πολύ ευχάριστα θεματάκια. Θα έχουμε ματουλίνια. Πραγματικά θα ανοίξει η καρδιά σας. Θα ανοίξει η καρδιά σας. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Επίσης, αν έχετε ας πούμε ένα beach bar κάπου στην... πες ένα νησί ωραίο, Θάνο. Μπεις κανένα βρωμόνης από αυτά που πάνε αυτοί με άμμο στα πόδια. Να πω, από τη Σέριφο. Τη Σέριφο λέει. Δεν έχω πάει, αλλά έτσι μου ήρθε. Λοιπόν, αν έχετε κάποιο beach bar στη Σέριφο, ας πούμε, είναι πολύ κατάλληλη η Φάρμα των Ζώων για να βάλετε να ακούει ο κόσμος που βρίσκεται στο μαγαζί σας. Σταματάτε τα μπιτάκια. Αν είστε ιδιοκτήτρια beach bar, δύο με τρεις το μεσημέρι, κλείνετε τα μπιτάκια, ώστε ο κόσμος που είναι στις παραλίες να ακούσει Φάρμα των Ζώων. Τι καλύτερο για να προοδεύσει η επιχείρησή σας. Ακριβώς. Δηλαδή beach bar, μπιτάκια, όλα αυτά τα μπιτσομπαράδικα, τα παίζουν όλοι. Ναι. Ενώ εσείς... Θέλετε να ενδιαφέρετε. Δύο με τρεις. Όλοι όρθιοι, ρε. Όλοι όρθιοι. Αγίω του. Πάτε εκεί πέρα, γιατί δεν θέλω τώρα να είναι ο άλλος να πίνει τώρα το αναψυκτικό του στο ανάκλυντρο. Εντάξει. Δεν θέλω να... Δεν θα γίνουν. Δεν μας αρέσει να αντιμετωπίζετε τη Φάρμα των Ζώων έτσι, αλλά μπορείτε να πείτε σε όλους. Δύο με τρεις δεν θα μιλάει κανένας. Mm-hmm. Και να παίζει Φάρμα των Ζώων. Όπως παίζει σε βιολογικά εργαστήρια. Ρακέτες τέλος επίσης. Ρακέτες τέλος. Όπως ακουγόμαστε στα βιολογικά εργαστήρια, θα ακουγόμαστε σε μπιτσόμπαρα. Σιγά σιγά η Φάρμα των Ζώων, ο στόχος μας είναι να μπει παντού. Να μπει στα σχολεία, στα χασάπικα, στις χασαποταβέρνες, σε μικρές παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες. Να μπορεί την ώρα που θα ασκεί ο άλλος το επάγγελμά του, όποιο και αν τυχαίνει να είναι αυτό, για μας δεν υπάρχουν επαγγέλματα που να τα κατακρίνουμε. Δηλαδή και εμείς και πολιτικούς έχουμε φίλους, δεν έχουμε τέτοια ταμπού. Οπότε, όπου και να βρίσκεστε, μπορείτε πάντα να βάλετε ένα, θα έχετε ένα ηχιάκι, δεν παίζει από το κινητό τώρα και δεν ακούγεται, θα έχετε ένα ηχιάκι, κατά προτίμηση θα εξοδευτείτε λίγο. Θα δώσετε 400-700 ευρώ να πάρετε ένα ηχιάκι Bluetooth εκεί πέρα να μπορείτε να βάλετε τη Φάρμα των Ζώων να ακουστεί. Λοιπόν. Με γιουβερλάκια μπορούμε να ακούμε Φάρμα ή να κλείσω? Εντάξει τώρα, είναι ανάγκη να το λες δηλαδή. Πες ότι θέλεις να κάνεις μια παρασπονδία εκεί πέρα να τρως γιουβερλάκια την ώρα που αναλύουμε εμείς τώρα πολιτική. Είναι ανάγκη δηλαδή να μπεις στο chat και να πεις τη λέξη γιουβερλάκια να ξενερώσουμε όλοι? Τι έχετε δώσει στον Κωνσταντίνο, του βάζετε κρυφά αλκοόλ στον καφέ? Ποιο καφέ, δεν πίνει καφέ. Δεν πίνω ούτε καφέ. Δεν είναι φοβερό. Δεν έχουμε που να βάλουμε το αλκοόλ, που να το κρύψουμε. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Έλα μουσικούλα χαρούμενη και πού είναι το σχόλιο για τις κατηγορίες. Νομίζω χανόμαστε στις κατηγορίες αντί να προχωρήσουμε σε δράσεις για επιτακτικές κοινωνικές απαιτήσεις. Όχι, παιδιά. Εγώ θυμάμαι τη ζωή του Μπράιαν, που έχει ακριβώς αυτό το στιγμιότυπο. Όχι, παιδιά. Μπορούμε να συνεχίσουμε να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Μια χαρά. Δηλαδή, φήμες λένε ότι υπάρχουν δύο αριστεροί αυτή τη στιγμή κάπου στην δημόσια σφαίρα που ψηφίζουν διαφορετικό κόμμα και δεν έχουν τσακωθεί μεταξύ τους. Ας συνεχίσουμε να τσακωνόμαστε μέχρι να τσακωθούν και αυτοί. Αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος. Να είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ να λες το ΚΚΕ φταίει, είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Π.χ. Oh, και να φταίνε πάντα όλοι οι άλλοι. Φταίνε όλοι οι άλλοι. Κωνσταντίνε λέει θέλω αυτόγραφό σου στο στήθος μου. Μπορώ να το έχω? Ο Δημήτρης ρωτάει. Δημήτρη κοίταξε, εξαρτάται από την τριχοφυΐα. Δηλαδή αν έχεις πολύ έντονη τριχοφυΐα στο στήθος μπορεί να δυσκολευτούμε. Από άποψη προθυμίας εγώ Είμαι έτοιμος να ικανοποιήσω οποιοδήποτε αίτημα ακροατών για αυτόγραφο, αλίμονο. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Έτσι είμαστε οι rock stars. Ο Σκέρτσος, εμείς, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Βγαίνεις έξω, σου λέει, όλος θέλω αυτόγραφο στο στήθος. Του λες, ξύρισέ το. Δεν γίνεται έτσι. Μπορούμε όμως. Ναι. Ο κύριος Πουλής απολαμβάνει τη στήριξη και του νέου Υπουργού Εργασίας. Αν έχουμε τον σχετικό τίτλο, είναι από το ντοκουμέντο. Διαβάζουμε λοιπόν ότι έφοδο έκανε ο Υπουργός Εργασίας στο Υπουργείο στήριξη σε Πουλή. Ο Άδωνης Γιουλιάδης στηρίζει Πουλή. Το σταμάτη έχουμε... Πουλή του Κελπνό εννοούμε, αλλά... Βιάστηκες να το προδώσεις. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε μια πολύ κοντινή φιλική σχέση με τον Άδωνη και πάντα με έχει στηρίξει και με αυτές τις 74... είναι δύο κακουργηματικές κατηγορίες για 74 παράνομες προσλήψεις στο Κελπνό. Εν τω μεταξύ, δύο φορές το κουτί της Πανδώρας έχει γράψει Κωνσταντίνος Πουλής αντί για Σταμάτης Πουλής από λάθος και γράφανε και στα σχόλια τι έγινε με τον Πουλή και γράφει κάποιος καλά ποτέ δεν ξέρεις ποιος ξέρει τι έχει γίνει και το έχει πει και η Νατάσα Γιάμαλη. Είχε πει, αρχίζει λέει σκάνδαλο αυτά, Κελπνό, Κωνσταντίνος Πουλής, δεν φταίω εγώ παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι με σκέφτονται με πολύ αγάπη και μετά με μπερδεύουν, με βάζουν στα άρθρα τους και νομίζει ο κόσμος ότι έχω ζημιώσει το δημόσιο με 250.000 ευρώ. Δηλαδή για 250.000 ευρώ είναι, γίνεται αυτό. Λέει 22 παράνομες προσλήψεις στην περίοδο 13-14 που έχουν προκαλέσει ζημιά 251.629 ευρώ, άλλες 74 παράνομες προσλήψεις στο Κελπνό από το 11 ως το 14. Αυτές έχουν ζημιώσει τον οργανισμό περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι φίλος του Άδωνη Γεωργιάδη, φωτογραφήθηκε με τον Άδωνη Γεωργιάδη και ανέβασε και ένα tweet που λέει «Καλή επιτυχία στον Υπουργό, στα νέα του καθήκοντα, ειδικά για τη Δυτική Αττική, τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων θα στηρίξουν αποφασιστικά την αναγέννηση της βιομηχανίας της περιοχής μας, σιδεροκέφαλος Υπουργέ». Για μένα κάθε πουλής που υπάρχει στη δημόσια σφαίρα είναι ένα κέρδος για τη χώρα. Να πούμε ότι εκτός από πουλής, με την Νέα Δημοκρατία υπάρχει και ένας γραμμένος με την Ελληνική Λύση. Οπότε και οι δύο ήμασταν υποψήφοι ή τουλάχιστον ένας άλλος εαυτός μας. Okay. Ο Άδωνης Γεωργιάδης γενικά έκανε πολύ καλή δουλειά. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά κάνοντας την ίδια συνάντηση που είχε κάνει και την προηγούμενη φορά με το που είχε εκλεγεί, που ήταν να κάνει τι λέτε, τι πιστεύετε. Δηλαδή είναι υπουργός, Υπουργός τώρα... Εκλέγεις υπουργός. Ναι. Εσύ τώρα που μας παρακολουθείς. Ναι. Εσύ. Ρε με κάνεις... Με κάνεις υπουργό για μια μέρα. Πώς θα περνούσες την πρώτη σου μέρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα έκανα είναι μία συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lambda Development. Αυτό έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και την προηγούμενη φορά με το που ανέλαβε ως Υπουργός Ανάπτυξης και τώρα με το που έχει αναλάβει. Δηλαδή, είσαι υπουργός πριν ήταν για να γίνει το ελληνικό και τώρα υποθέτω ότι είναι αφού έγινε το ελληνικό. Τι εννοείς για να γίνει. Πρόσεξε. Κοίτα, οι μπουλντόζες στο ελληνικό έχουν μπει από το 19. Το ελληνικό έχει τελειώσει, ήταν. Δεν ξέρω πού έχει μείνει. Έχει γίνει το έργο, έχει γίνει η συνέντευξη τύπου, η πανηγυρική σε εκείνο το αντίσκηνο. Έχει εμφανιστεί με Skype, δεν καταδέχτηκε καν ο Λάτσης να ευχαριστήσει και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Συγγνώμη από ποιον από όλους, από ποιον να πρωτοζητήσει συγγνώμη. Ναι, από τη Νέα Δημοκρατία που τους έφαγε τη δόξα, από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν τρέπονται. Λοιπόν, τότε λέει το μεγάλο στοίχημα για την τεράστια αυτή εμβληματική επένδυση στο ελληνικό ήταν να ξεμπλοκάρει μεταβίβαση και να βγουν οι άδειες. Όλα πήγαν καλά και το επιτύχαμε. Α, οπότε το στοίχημα ήταν να βγουν οι άδειες την πρώτη τετραετία. Παιδιά, τέσσερα χρόνια. Το θέμα ήταν να βγουν οι άδειες. Δηλαδή, σκέψου τώρα, είναι ο κολλητός του ο φίλος υπουργός και έκανε τέσσερα χρόνια να βγουν οι άδειες. Γιατί, ξέρετε τώρα, γραφειοκρατία, αυτή η χώρα που σκοτώνει την υγεία, επιχειρηματικότητα, εμπόδιο στο Λάτσι. Πάει ο Λάτσι, περιμένει στις ουρές του, λένε κλείσαμε κύριε Λάτσι. Αύριο πάλι. Μα ρε παιδιά, περιμένω από το πρωί, τι να κάνει ο άνθρωπος. Συγγνώμη κύριε Λάτσι, εδώ στον πρώτο εκδίδουμε παράβολα. Όχι, να πάτε στον έκτο. Λάθος έχετε. Στον έκτο. Μα από τον έκτο έρχομαι. Μα στον έκτο για ταυτότητα μου ζήτησαν και με στείλαν και δεν έχει φωτοτυπικό στον έκτο. Και έχουν κλείσει και τα φωτοτυπικά τη γειτονιά, κυρία μου. Σας παρακαλώ δηλαδή. Τι να κάνω εγώ, κύριε Λάτσι. Καταλάβατε τώρα σε τι γραφειοκρατία είχε μπλέξει ο άνθρωπος, τον τρελάνανε το Λάτσι. Τον τρελάνανε. Τελικά νιώθει την ανάγκη να μας πει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι είναι επιτυχία ότι μετά από 4 χρόνια όλα πήγαν καλά, βγήκαν οι άδειες. Οπότε δεν έχουμε κι εμείς παράπονο. Θυμόμαστε κάτι μπουλντόζες που ανέβαζε από το ίντερνετ με κάτι έτοιμες φωτογραφίες εκεί πέρα που είχε γκουγκλάρει μπουλντόζα στο ίντερνετ και το είχε ανεβάσει, δημιουργώντας εντυπώσεις ότι θα υπάρχουν και μπουλντόζες. Τελικά το σχέδιο, παιδιά, δεν ήταν τόσο φιλόδοξο. Ήτανε πρώτη τετραετία να βγει η άδεια, δεύτερη τετραετία θα ενεργοποιηθεί το σχέδιο μπουλντόζα. Εντάξει. Αλλά τώρα είναι στο εργασίας, δεν είναι στο ανάπτυξη. Γιατί πάλι συναντιέται με τη Λάμδα? Και εκεί οι εργαζόμενοι δεν υπάρχουν. Αφού είναι στο εργασίας, παιδιά, λογικό δεν είναι να συναντήσει τον εκπρόσωπο της, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lambda Development ως υπουργός εργασίας. Αυτά δεν θέλεις να κάνει ένας υπουργός εργασίας? Τι θα έχει δηλαδή στο μυαλό του, ποιον θα συναντήσει? Λοιπόν, Θάνο, επειδή θα είναι μονοθεματικό το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, γιατί θα έχουμε συνέντευξη με καλεσμένο στο στούντιο. Να πούμε για το Υπουργικό. Έγινε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας κυβέρνησης. Και ξέρετε, μια νέα κυβέρνηση ξεκινάει την θητεία της. Υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει ταπεινότητα, ταπεινοφροσύνη. Υπάρχουν μεγάλες υποσχέσεις. Υπάρχουν ξανά οι μπλε φάκελοι. Θυμάστε τους μπλε φακέλους? Αϊντάμε τους μπλε φακέλους. Οι μπλε φάκελοι για τους λάτρεις της στατιστικής εμφανίστηκαν το 2019 στο πρώτο υπουργικό, εξαφανίστηκαν μετά. Δηλαδή ποτέ δεν μάθαμε για τους υπουργούς που θα αξιολογούνταν ένα εξάμηνο και για τους μπλε φακέλους και όλα αυτά. Και ξαναεμφανίζονται κάθε φορά στο πρώτο υπουργικό. Πήραν τους μπλε φακέλους τους οι υπουργοί. Έχει εκεί αυτά που πρέπει να κάνουν. Τις εντολές από το αφεντικό, μπορεί να μείνει και ο Μητσοτάκης, και σηκώνουν τα μανίκια, όπως είναι η έκφραση την οποία παρακαλώ, επειδή χρησιμοποιείται και στο ΣΥΡΙΖΑ, σταματήστε τη, φτάνει. Παρένθεση αυτό. Και ετοιμάζονται για δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Για καλύτερους μισθούς, καλύτερη δημόσια υγεία, καλύτερη ποιότητα ζωής σε μια ισχυρή Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Θα να το λες με μια δυσπιστία όμως, το λες σαν να μην... Όχι, το λέω με μεγάλη αισιοδοξία. Σου άρεσε? Φαίνεται, το έγραψε η Έλενα, ότι φαίνεται στα μάτια μας η πραγματικότητα πέρα από αυτά που κάνουμε. Αλλά όχι, το λέω με αισιοδοξία. Θα το κάνω σαν το Σπύρο γραμμένο στην εκπομπή της Κυριακής, προσπαθούσε να γελάσει και έκανε το... Δεν μου λες κάτι. Είναι μια καλή κυβέρνηση? Αν ήσουν εσύ τώρα, ρε παιδί μου, ένας εκλεγμένος... Αν ήμουν ο Αποστολάκης. Αποστολάκης, ναι. Αν ήμουν τρίτος στο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έλεγα ναι. Επειδή πώς δεν φαίνεται, είμαι... Πώς σου φαίνεται, δηλαδή, θα έλεγες, σου λένε, πώς σου φαίνεται, ρε Θάνο, είσαι ένας δημοσιογράφος ανεξάρτητου μέσου, βλέπεις την κυβέρνηση, βλέπεις τον Άδωνη Γεωργιάδη στο εργασίας, βλέπεις τον Κερίδη στο μετανάστευσης και ούτω καθεξής. Πρώτα απ' όλα τους βλέπω να μην χωράνε. Να ξεκινήσω από το χωροταξικό. Ήταν οι υπουργοί πάνε... μπροστά και είναι σε καρέκλες πίσω. Που αυτό γίνεται σε κάθε υπουργικό, δηλαδή είναι όλοι. Αλλά επειδή τώρα είναι 64 και πριν ήταν 48 και λίγο αυξάνονται τα μέλη της κυβέρνησης, αν τα ξαναυξήσει, δεν θα χωρά στην αίθουσα. Εγώ το λέω, να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά προβλήματα. Δεν θα χωράτε, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πείτε στην Τέρνα, π.χ. μια εταιρεία μου ήρθε τώρα, να κάνει μια επέκταση, όπως συμβαίνει με το φράχτη, και δώστε με απευθείας ανάθεση κάτι, να πέσει ένα ντουβάρι και να χωράνε οι υπουργοί. Το έχουμε κάνει και εμείς στο στούντιο. Έχουμε ρίξει, ήταν εδώ, ήταν τείχος και ρίξαμε και μεγαλώσαμε το στούντιο. Ας το κάνω και στο υπουργικό για να χωράνε. Εντάξει, γύψω σανίδα για να μην υπερβάλλουμε ως προς τα έργα. Εντάξει, που αλλά δεν βάλαμε την Τέρνα. Ναι. Όχι, όχι. Κοντζάμ τέχνα τώρα. Όχι. Κατ' εξαίρεση κάναμε, βάλαμε εμάς τώρα να το κάνει, δεν το κάναμε μόνοι μας. Κατ' εξαίρεση. Ναι. Αλλά ήταν. Γίνεται πάρα πολύ ωραία αυτό να το κάναμε μόνοι μας. Έτοιμοι είμαστε. Ναι. Τέλος πάντων, για να περάσουμε και στα πιο σοβαρά. Είναι διάφορα ωραία λόγια για το πώς θα πάει η κατάσταση. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια να μην εμφανίζεται άλλα ζώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμένα περισσότερο απ' όλα μου άρεσε ξανά η φράση «Θα είμαστε αντιπολίτευση του εαυτού μας», που το ξαναείπε. Το είχε πει προεκλογικά, το λέει και μετεκλογικά. Του άρεσε. Του άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω εσένα. Δηλαδή, άμα το πει πολλές φορές χωρίς να πεις μου αρεζέ, ναι. Άμα το λέει και το ξαναλέει. Ναι. Okay. Το αρέσει πολύ καιρό τώρα, άρα του άρεζε. Παρατατικός. Μαθαίνετε αυτά που μαθαίνετε εδώ πέρα, πουθενά δεν σας τα λένε. Ναι, γενικά η αντιπολίτευση. Εσένα σου άρεσε, δηλαδή θες. Όχι ιδιαίτερα. Ναι, θες να εκχωρήσεις το ρόλο της και της αντιπολίτευσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον έκανες πρωθυπουργό, εσύ με την ψήφο σου. Okay. Με την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ναι. Ναι. Αυτό να το δεχτώ. Τον έκανες πρωθυπουργό. Σωστό. Ναι. Θες να τον κάνεις και αντιπολίτευση. Να έχει όλους τους ρόλους η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί χωρίς να με ρωτήσει. Δηλαδή, καταρχάς, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να λέει πράγματα που με πολύ ενδιαφέρουν. Δηλαδή, ή θα ασκεί κριτική από δεξιά, ή θα ασκεί κριτική, μια αμυντική κριτική για ζητήματα δικαιωμάτων, την οποία θα συμμερίζομαι, αλλά δεν θα μου φτάνει καθόλου. Οπότε, δεν νομίζω ότι θα τα έχω καλά με την αντιπολίτευση που θα γίνεται αυτή τη στιγμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το να λέει κανείς, μην ανησυχείτε, θα την κάνω εγώ μόνος μου, δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι αυτό που εννοεί κανείς όταν λέει ότι θα την κάνω εγώ μόνος μου την αντιπολίτευση. Είναι ότι δεν θα υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Άμα θέλω εγώ να αλλάξω γνώμη, αλλάζω γνώμη. Αλλά το νόημα της αντιπολίτευσης είναι να μην εναπόκειται σε εσένα το να αποφασίσεις ότι θέλεις να αλλάξεις γνώμη, αλλά να υπάρχει η πίεση θεσμική και επικοινωνιακή που να σου επιβάλλει να αναδιπλωθείς στα σημεία στα οποία υπάρχει αντίσταση σε αυτά που πας να κάνεις. Αυτό είναι το νόημα του θεσμικού ελέγχου, του φρένου, του αντίβαρου που συνιστά. Υποτίθεται η αντιπολίτευση. Όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, με την πολύ μεγάλη με την πολύ μεγάλη πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν έχει πια το χαρακτήρα μιας αντιπολίτευσης, η οποία είναι ένας δυνάμει αντίπαλος κυβερνητικός. Είναι μια αντιπολίτευση πολύ πιο μέτριας επιδραστικότητας, ας πούμε, περιορισμένης επιδραστικότητας. Ναι, υπάρχουν αυτά τα θεσμικά αντίβαρα σε μια υγιή, έτσι, δημοκρατία. Θεωρητικά αυτά είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, π.χ. οι ανεξάρτητες αρχές, σε περίπτωση που τις έχουμε, που έχουμε ανεξάρτητες αρχές, τα ΜΜΕ, η αντιπολίτευση, πολιτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και σωματεία, κινήματα, μη κυβερνικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμοί κλπ. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία δεν αρέσουν. Δηλαδή, είχαμε την δίωξη, την κατασκοφάντηση, την καρατόμηση της Ελένης του Λουπάκη. Είχαμε την κατασκοφάντηση και την δολοφονία χαρακτήρα του Χρήστου Ράμου, του Προέδρου της ΑΔΑΕ. Είχαμε τις επιθέσεις σε όποιον συνδικαλιστή, εκπρόσωπο εργαζομένων και μέλος ΜΚΟ προσπαθούσε να μιλήσει και να πει και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Είχαμε την εξαφάνιση της αντιπολίτευσης από τα ΜΜΕ. Είχαμε την προσπάθεια 4 χρόνια να επιβληθεί μια μονοφωνία ή μονοφωνία μάλλον στα παντού. Αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πέτυχε. Φαίνεται και στο αποτέλεσμα. Είναι ένας από τους λόγους. Οπότε, το να ακούς και έχοντας και αυτό το αποτέλεσμα και το να ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει «Μην αγχώνεστε, θα είμαι και αντιπολίτευση», προκαλεί ανησυχία. Καταρχάς, Τάνο, εσύ που με ξέρεις, ξέρεις ότι εγώ όποτε μου λένε «Μην αγχώνεσαι», αγχώνομαι. Αυτό το λένε μόνο άνθρωποι, μόνο στη φάση που πρέπει όντως να αγχωθείς. Δηλαδή, αν ακούς κάποιον να σου λέει «Μην αγχώνεσαι», το σωστό είναι πρώτα να αρχίσεις να τρέχεις και μετά να τον ρωτήσεις τι εννοεί. Αλλά η πρώτη σου αντίδραση πρέπει να είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο την πυροσβεστική πριν να ρωτήσεις. Και μετά σιγά σιγά μπορείς να κάνεις μια ψυχρή συζήτηση. Αλλά η απάντηση στο «μην αγχώνεσαι» πρέπει να είναι πάντοτε τα ουρλιαχτά. Ναι. Θάνο, επειδή έχει φτάσει ήδη ο καλεσμένος μας, ένα γρήγορο σχόλιο και κλείνουμε. Ένα σχόλιο ακόμα, γιατί μέσα στο μας έκανε την τιμή ο πολυχρονημένος ηγέτης. Με εντολή Μητσοτάκη, λοιπόν, όπως παίζεται σε ΜΜΕ, επιστρέφει η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ από το υπερταμείο στο δημόσιο. Αυτό δεν παίζει ο τίτλος «με εντολή Μητσοτάκη», αλλά λέει «επιστρέφει η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ στο δημόσιο». Παρουσιάζεται ως κάποιο είδους δέσμευση προεκλογικά που γίνεται. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με αυτό. Το ένα είναι ότι δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο με το οποίο θα επιστρέφει. Μακάρι να γίνει. Το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν το αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να επιστρέψει η ΔΑΠ και η ΑΘ στο Περταμείο. Απλώς αποφάσισε και μας έκανε τη χάρη να υλοποιήσει διαδοχικές αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας. Να δούμε πώς θα τις υλοποιήσει, γιατί είχαμε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πριν 1,5 χρόνο. Μετά πέρασαν νόμο που έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ακυρώνοντας το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και όταν ψηφιζόταν η μεταφορά, η ρυθμιστική αρχή για το νερό, για την αγορά του νερού, ξαναέβγαλε απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας που λέει δεν έχετε συμμορφωθεί με την προηγούμενη. Είχαμε δημοσιεύσει αυτή την απόφαση. Υποθέτω γι' αυτό σπαμάρεται η επιστροφή της ΕΙΔΑΠ στο δημόσιο από κάποιον περίεργο. Το ζήτημα είναι εδώ ότι πρώτον θα είναι θετικό αν γίνει, δεύτερον δεν είναι ο μόνος τρόπος και το είχαμε πει από τότε για να μπουν οι ιδιώτες στο νερό. Ο πιο κλασικός τρόπος είναι ΣΔΙΤ. Είχαν προσπαθήσει να κάνουν ΣΔΙΤ με τα απορρίμματα της Αττικής. Μπορεί να επιστρέψει η μέθοδος στο ΣΔΙΤ, δηλαδή τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Αυτό. Γενικά, όταν μια κυβέρνηση τηρεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι θετικό. Αυτά είναι καλό να γίνονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε μέχρι εδώ. Κάντε λίγη υπομονή, βάλτε λίγο κρύο νερό να πιείτε. Επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε με έναν καλεσμένο τον οποίο γνωρίζετε με μία από τις πολλές του ιδιότητες. Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε ξαναφιλοξενήσει. Έχουμε φιλοξενήσει άρθρα του. Είναι ένας από τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, είναι ο Κώστας Παπαδάκης. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες να τα πούμε από κοντά, γιατί δυστυχώς η κουβέντα αυτή αναζωπυρώνεται βιαίως. Και για μένα έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε αυτή την κουβέντα με τον Κώστα Παπαδάκη, ακριβώς διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει στις τοποθετήσεις του την ακριβή νομική γνώση των ζητημάτων αυτών, με δεδομένο ότι τα χειρίζεται στο δικαστήριο, με την βαθιά πολιτικοποίηση, με το να διαθέτει δηλαδή μια σκέψη που έχει μαζί ιστορικό ορίζοντα και ανάλυση. Και νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία πολύ πιεστικά θα μας χρειαστεί να τα συζητήσουμε, ακριβώς διότι αυτή τη στιγμή υπήρξε μια απόπειρα να αποτραπεί η είσοδος των νεοναζί στην Βουλή. Εν μέρη επετεύχθη, η κυβέρνηση δηλαδή υπερηφανεύεται ότι πέτυχε αυτό που ήθελε, γιατί δεν είναι ο ίδιος ο Κασιδιάρης στη Βουλή. Εν μέρη όμως έχουμε ένα φιάσκο, με δεδομένο ότι είναι δικοί του άνθρωποι, τους οποίους στήριξε, τους έβαλε στη Βουλή χωρίς καν να υπάρχει κόμμα ουσιαστικά. Και το έκανε αυτό με το κόμμα αυτό να διαφημίζει την στήριξή του. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα κανονικότατο όχημα ενός, έχουμε έναν αχυράνθρωπο ο οποίος είναι αντιπρόσωπος του Κασιδιάρη στη Βουλή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είναι μέρες δύσκολες στις οποίες υπάρχει σκέψη, αναστοχασμός και προβληματισμός για αυτά που έγιναν και για αυτά που πρέπει να γίνουν. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θέλει λίγο στρίψιμο. Απ' την άλλη. Ναι. Φτιάξουμε. Έτσι. Ωραία. Τώρα καλύτερα. Συνεχίσω ή μιλήστε εσείς και να μου κάνετε ερώτηση και να πω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή με τη συζήτηση για την απόπειρα αποκλεισμού των νεοναζί από τη Βουλή και την κατάληξή της. Δηλαδή, πώς την αποτιμάς αυτή την κατάληξη και νομικά και πολιτικά. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με δύο πολύ σύντομες επισημάνσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου οριοθετούν το πλαίσιο της συζήτησης. Η μία είναι ότι κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν νομιμοποιεί κακουργηματική εγκληματική δράση, ούτε μπορεί να επηρεάσει την κρίση του δικαστηρίου για το αν κάποιος κατηγορούμενος είναι ένοχος ή αθώος. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει προτού τρομάξουμε με τα ποσοστά να αξιολογήσουμε λίγο τα αριθμητικά αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Ιουνίου, πράγμα το οποίο αν κάνουμε θα δούμε ότι έχει διαμορφώσει τεράστιο ρόλο στην τελική διακύμανση των ποσοστών η αυξημένη αποχή που ήταν ιστορικό ρεκόρ σε όλη τη μεταπολίτευση, κοντά στο 48%, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει περί τις 300.000 ψήφους από αυτές που πήρε το Μάιο του 2023 και ότι η ακροδεξιά στο σύνολό της μαζί και με τους Σπαρτιάτες έχει αυξήσει τις δυνάμεις της κατά 223.000 ψήφους, άρα δηλαδή κατά ποσό μικρότερο από εκείνο που έχασε η Νέα Δημοκρατία. Έχει μια σημασία αυτό, καθώς και το γεγονός ότι εάν αναγάγουμε τα ποσοστά των ψήφων Νέας Δημοκρατίας και ακροδεξιάς στον αριθμό των εγγεγραμμένων, θα δείτε ότι τα ποσοστά τα οποία προκύπτουν αντίστοιχα είναι 22% και 6,5%, και αυτό έχει την πρακτική σημασία ότι στους 100 ανθρώπους οι οποίοι περπατάνε στον δρόμο της Αθήνας ή κάπου αλλού, μη περιλαμβανομένων των μεταναστών οι οποίοι δεν ψηφίζουν, είναι 28 εκείνοι οι οποίοι έχουν υιοθετήσει αυτές τις εκλογικές επιλογές. Να έρθω τώρα και ευχαριστώ για την παρέκβαση στην απάντηση του ερωτήματος που θέτεις, για να πω ότι ο Κασιδιάρης χρησιμοποίησε 4 εκλογικά κόλπα σε αυτές τις δίδυμες εκλογές. Το πρώτο ήταν το ΕΑΝ, το δεύτερο ήταν οι Έλληνες για την Πατρίδα, το τρίτο ήταν οι δήθεν ανεξάρτητοι μεμονωμένοι υποψήφοι, και το τέταρτο, το οποίο το φανέρωσε και το δημοσιοποίησε μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου που απέρριψε την ανακήρυξη των ανεξάρτητων μεμονωμένων, ήταν οι Σπαρτιάτες οι οποίοι πήραν το ποσοστό αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι θεσμοί δεν είναι παντοδύναμοι για να μπορέσουν να αποκλείσουν προληπτικά τουλάχιστον το κόμμα αυτό το οποίο ήθελαν. Θέλω να θυμίσω ότι όλη αυτή η περίοδος των τροπολογιών ήταν μια περίοδος καθημερινής διαφήμισης του Κασιδιάρη και μάλιστα διαφήμισης του ως αντισυστημικής επιλογής, πράγμα το οποίο άλλη μια φορά διαμόρφωσε όρους εκτροπής λαϊκής δυσαρέσκειας προς λάθος κατεύθυνση και βέβαια είχε ως αποτέλεσμα μέσα από αυτή την καθημερινή προβολή και αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό, να σε διακόψω μισό λεπτό για να ρωτήσω κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, η δική σας στάση έλεγε ότι θα έπρεπε να τεθεί περιορισμός. Ο περιορισμός δεν τέθηκε σωστά γιατί άφηνε ένα παραθυράκι για να αποκλειστούν και αριστερά κόμματα. Όμως, το κομμάτι αυτό της διαφήμισης μέσω του αποκλεισμού θα ίσχυε ακόμη και αν γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά, και γι' αυτό τον λόγο εμείς εισηγηθήκαμε μία άποψη ουσιαστικά στο αντιφασιστικό κίνημα, σεβόμενοι ότι ο βασικός του κορμός που είναι η αριστερά θα αντιμετώπιζε με μεγάλο σκεπτικισμό την πρότασή μας αυτή, έχοντας υπόψη την ιστορική εμπειρία του αποκλεισμού της αριστεράς από την νόμιμη συμμετοχή στις εκλογές και στην πολιτική ζωή και του φόβου να γυρίσει μπούμεραγκ. Ο φόβος αυτός δικαιώθηκε. Εμείς ως συνήγοροι πολιτικής αγωγής οφείλαμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω, μια πρόταση δηλαδή για να κεφαλαιοποιηθεί η κατάκτηση του αντιφασιστικού κινήματος, η οποία οδήγησε στην καταδικαστική απόφαση με μια θεσμική κατάκτηση αποκλεισμού από τις εκλογές μόνο των συνδυασμών εκείνων στους οποίους συμμετέχουν υποψήφοι που έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν τελεστεί κατά τη δικαστική απόφαση με ναζιστικό κίνητρο. Η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε αυτό, πράγματι θέσπισε ευρύτερα κριτήρια αποκλεισμού τα οποία δημιουργούν ρήγμα στο άρθρο 29 του Συντάγματος, δίνοντας στον Άριο Πάγο την εξουσία να αποφασίζει ποια κόμματα με τη δράση τους υπηρετούν ή όχι το δημοκρατικό πολίτευμα. Και θυμίζω ότι μια πρώτη παρενέργεια ήταν η αίτηση του Τζίμερου εναντίον του Κουκουέ, η οποία δεν συζητήθηκε διότι προερχόταν από έναν πολιτευτή που δεν είχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, διότι ο κύκλος των προσώπων τα οποία μπορούν να αναδείξουν τέτοια αιτήματα είναι περιορισμένος κατά τον νόμο. Ο φόβος αυτός λοιπόν επιβεβαιώθηκε και μας οδηγεί σε μια στάση που δεν μπορεί να είναι στάση στήριξης του νόμου αυτού, διότι ανοίγει πόρτες εναντίον των αριστερών κομμάτων. Πέραν αυτού, δεν μπορούσε ο Άριος Πάγος, με όποιο νομικό πλαίσιο και να υπήρχε, να διαγνώσει χωρίς να έχει στοιχεία ή να έχει την υποκειμενική εξουσία που θα μεταφραζόταν εύκολα σε μια αυθαιρεσία απέναντι πάντων, να προβλέψει για το μέλλον ποια θα είναι η στάση του Κασιδιάρη ή οποιοδήποτε άλλου. Με τα στοιχεία τα οποία είχε, έκρινε αυτό που έκρινε και σωστά. Η στήριξη του Κασιδιάρη στους Σπαρτιάτες και κυρίως η απόδειξη του ότι ο πραγματικός τους αρχηγός είναι ο Κασιδιάρης ήρθε πολύ αργότερα και κυρίως με τις δηλώσεις των φερωμένων ως εκπροσώπων των Σπαρτιατών την ημέρα των εκλογικών αποτελεσμάτων. Να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Το παρελθόν των υποψηφίων γιατί δεν μπορούσε να το λάβει υπόψη? Γιατί ο νόμος δεν αποκλείει οποιονδήποτε υποψήφιο γενικά ή οποιοδήποτε ναζιστικό κόμμα γενικά. Εντάξει. Αλλά αποκλείει τα κόμματα εκείνα στα οποία συμμετέχουν ως υποψήφιοι βουλευτές ή αρχηγοί δηλωμένοι ή πραγματικοί, πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η εγκληματική οργάνωση όπως είναι ο Κασιδιάρης. Οπότε δεν... για αυτό που συνέβη λέμε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν είναι νομικό πρόβλημα, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει νομική λύση γι' αυτό. Με τα δεδομένα που υπήρχαν την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων, δεν μπορούσε να υπάρξει νομική λύση. Μπορεί να υπάρξει σήμερα, εάν κάποιος θέλει, να προσφύγει στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο το άρθρο 100 του Συντάγματος, το οποίο μεταξύ άλλων είναι γνωστό και ως εκλογοδικείο, διότι έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει τις ενστάσεις εναντίον του κύρους των εκλογών κατά το άρθρο 58 του Συντάγματος και κατά τον νόμο 345 του 76, ο οποίος ορίζει προθεσμία 15 ημερών μέσα στην οποία έχει δικαίωμα οποιοδήποτε εκλογίας να προσφύγει κατά της ανακήρυξης οποιοδήποτε βουλευτή, και με το σκεπτικό ότι έχουν παραβιαστεί διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. Διάταξη της εκλογικής νομοθεσίας είναι και εκείνη η οποία θεωρεί μη νόμιμη τη συμμετοχή ενός κόμματος που έχει πραγματικό αρχηγό καταδικασμένο για τα αδικήματα αυτά. Και ακόμα θα ήθελα να θέσω υπόψη και μία άλλη νομική πτυχή του ζητήματος, την πτυχή της κρατικής χρηματοδότησης, διότι Όπως θα ξέρετε, από το 2013 είχε ανασταλεί η κρατική χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής με νόμο που είχε γίνει 1-2 μήνες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έκτοτε το δημόσιο συγκεντρώνει τα χρήματα αυτά, έχει μαζέψει 9 εκατομμύρια περίπου, τα οποία θα τις τα αποδώσει μόνο στην περίπτωση που αθωωθούν αμετάκλητα, αλλιώς θα τα δημεύσει. Οι Σπαρτιάτες, που είναι τώρα ένα νέο κοινοβουλευτικό κόμμα, δικαιούνται χρηματοδότηση, αλλά υπόκεινται και αυτοί στην δυνατότητα αναστολής, διότι ο νομοθέτης το 2013 είχε προβλέψει και την αναστολή χρηματοδότησης σε κόμματα των οποίων ο πραγματικός ηγέτης είναι κατηγορούμενος για αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης. Να ρωτήσω κάτι. Μιλώντας τώρα για τον πραγματικό ηγέτη, που σημαίνει ότι δεν είναι... Θεωρούμε ότι μπορεί ένα κόμμα να εμφανίζει τον Βασίλη Στίγκα ως τον ηγέτη του, αλλά στην πραγματικότητα, προβλέπει ο νόμος, μπορεί ένα άλλο πρόσωπο να ασκεί τον ουσιαστικό έλεγχο του κόμματος. Οπότε ρωτάω εγώ, αυτά που βλέπουμε εμείς, όλα αυτά τα στοιχεία που βοούν, που βγάζουν μάτι στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή ότι αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο χωρίς καμία παρουσία, με μόνη την έγκλη του Κασιδιάρη στο ακροδεξιό εκλογικό ακροατήριο, μπόρεσε να μπει στη Βουλή. Και την στήριξη του Κασιδιάρη, το κόμμα αυτό την πήρε, την αποδέχτηκε και τη διαφήμισε προκειμένου να μπει. Αυτό θα μπορούσε να συνιστά από νομική άποψη απόδειξη της πραγματικής ηγεσίας Κασιδιάρη στο κόμμα και να αποτελέσει επιχείρημα για την χρηματοδότησή του, για την αναστολή της χρηματοδότησής του. Και γενικότερα για κάποια προσφυγή σε αυτό το εκλογοδικείο. Και αν θεωρείτε ότι θα ήταν η σωστή κίνηση. Γιατί πάλι έχουμε μια κουβέντα, υποθέτω, που έχει να κάνει με το τι θα γίνει αν αποκλειστεί ένα κόμμα που πήρε εντολή να μπει στη Βουλή και αν θα ειροποιηθεί και όλα τα σχετικά. Όσον αφορά την πολιτική επιφύλαξη την οποία διατύπωσε, τη συμμερίζομαι απόλυτα και γι' αυτό δεν θα ήμουν εγώ εκείνος ο οποίος θα προσέφευγε στο εκλογοδικείο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο και την αποδοκιμασία μου προς τη νομοθεσία όπως διαμορφώθηκε και όλη την πολιτική της διαφήμισης του Κασιδιάρη και όχι μόνο. Επί του νομικού καθαρά μέρους όμως οφείλω να ομολογήσω ότι όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας συνιστούν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την περίπτωση αποκλεισμού ενός συνδυασμού από τις εκλογές. Διότι δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του ιδίου του Κασιδιάρη. Το αν είναι ή όχι πραγματικός αρχηγός δεν κρίνεται από μια δήλωση στήριξης του ιδίου προς το κόμμα. Κρίνεται από το συσχετισμό του εάν τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι του κόμματος αυτού είναι ή δεν είναι πραγματικοί αρχηγοί. Και εδώ πέρα θα πρέπει να θυμίσω το ότι η προεκλογική τους εκστρατεία συνδυάστηκε με αφήσεις με φωτογραφίες του Κασιδιάρη και κανένας άλλου. Το ότι ο ίδιος ο Κασιδιάρης φωτογραφήθηκε μέσα έξω από τις φυλακές δεν έχει σημασία με τον ενικήκαμεν. Και κυρίως το ότι οι ίδιοι, οι εκπρόσωποι του κόμματος αυτού στην πρώτη μετεκλογική του συνέντευξη, επιβεβαίωσαν τη στήριξη του Κασιδιάρη και απέδωσαν την άνοδο του κόμματός τους. Τον ευχαρίστησε δύο φορές. Κατά συνέπεια, δεν μένει καμία αμφιβολία. Αν διαβάσει κανένας τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου τις προηγούμενες με τις οποίες απέκλεισε αρχικά τους Έλληνες για την πατρίδα και μετά τους ανεξάρτητους υποψηφίους, θα βρει επιχειρήματα παρόμοια, με αξιοποίηση παρομοίων στοιχείων από τα οποία συνήγαγε ακριβώς το συμπέρασμα ότι η πραγματική ηγεσία των κομμάτων αυτών είναι ο Κασιδιάρης και γι' αυτό τα απέκλεισε. Νομίζω ότι και το εκλογοδικείο δεν θα δυσκολευτεί να διαπιστώσει την πραγματικότητα αυτή. Να μην κάνουμε όμως κάποια εκτίμηση γι' αυτό, ούτε γνωρίζεις αν υπάρχει πρόθεση να γίνει κάποια τέτοια κίνηση, κάποιου τέτοιου τύπου προσφυγή. Σε πόσο διάστημα θα γινόταν αυτό, μια απόφαση του εκλογοδικείου? Γιατί... Οι αποφάσεις του εκλογοδικείου αργούν πάρα πολύ. Το ξέρουμε αυτό από βουλευτικές εκλογές που ακυρώνουν μετά από 1-2 χρόνια από τότε που έχει εγκατασταθεί ο άλλος στη Βουλή, έχει συμμετάσχει κτλ. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή πρόκειται για ευρεία ανακατανομή ενός κόμματος ολόκληρου, θα όφιλε να επισπεύσει τις διαδικασίες του εκλογοδικείου και να κρίνει άμεσα. Προσφυγή, όπως είπα, μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την ανακήρυξη από το πρωτοδικείο των επιτυχώντων βουλευτών. Από μέρα σε μέρα αναμένεται αυτή. Άλλωστε, νομίζω η Βουλή συνεδριάζει 3 Ιουλίου πρώτη φορά και άρα πρέπει να έχουν ως τότε ανακηρυχθεί. Είναι 15 ημέρες για οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον. Και ξέρω ότι γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για το θέμα της προσφυγής σε αυτό. Ξέρω ότι απασχολεί τη δημοσιότητα. Εμένα το τηλέφωνο μου κατακλείζεται από προσκλήσεις δημοσιογράφων τα λοιπά για συμμετοχή σε πάνελ, εκπομπές και τέτοια για γνώμη πάνω σε αυτό. Προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Μάλιστα. Υπάρχει μία μετριοπαθής, θα τη χαρακτηρίσω, αντιμετώπιση των Σπαρτιατών από την κυβέρνηση με δύο δηλώσεις. Τις διαβάζαμε και χθες στην εκπομπή. Ουσιαστικά και ο Μάκης Βορύδης, που ήταν και ο εμπνευστής των τροπολογιών, των δύο τροπολογιών, αλλά και ο Βασίλης Κικίλιας που κλήθηκε να τοποθετηθεί, είπανε να τους δούμε, μπορεί να μην είναι ακριβώς Χρυσή Αυγή. Το βάζω σε ελεύθερη απόδοση, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν και πάρα πολύ καταγγελτικό. Και το ερώτημα είναι αν όντως έχουν ένα ελάχιστα πιο δίθεν δημοκρατικό πρόσωπο από τη Χρυσή Αυγή. Αν δεν υπάρχουν μαυροφορεμένα τάγματα εφόδου. Και αν αυτό το μόρφωμα, που εμείς δεν έχουμε αμφιβολία ότι πρόκειται για τέτοιο είδος μόρφωμα, έχει μάθει από τα λάθη της Χρυσής Αυγής. Ναι. Κοίταξε, Θάνο, στον χώρο της άκρας δεξιάς έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που κάποτε σήκωναν τσεκούρι και μετά έγιναν υπουργοί. Και χωρίς να μπορώ να γίνω πυθία, βλέπω τον Κασιδιάρη να προσπαθεί να εμφανιστεί με ένα διαφορετικό προσωπείο εδώ και μερικά χρόνια. Αντιλαμβάνεται ότι άμεσα πολιτικά ο δρόμος που ακολούθησε με τη Χρυσή Αυγή τον οδήγησε εκεί που τον οδήγησε και προφανώς αν θέλει να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό οφείλει να υποκριθεί ένα περισσότερο δημοκρατικό πρόσωπο. Και νομίζω ότι αυτό το επιχειρεί. Εάν τώρα οι υπουργοί που είπες επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο με τα λεγόμενά τους, ουσιαστικά ενισχύουν την πρωτοβουλία του αυτή. Και βέβαια το κάνουν για να καλύψουν τη δική τους αποτυχία να τον σταματήσουν, αν υποθέσουμε ότι αυτό προσπάθησαν. Θα το επιδίωξαν ποτέ. Διότι, όπως είπα, το επιδαψίλευσαν τιμές, διαφημίζοντας τον με τη βοήθεια φυσικά των μέσων μαζικής επικοινωνίας των κυρίαρχων, καθημερινά ως αντισυστημική ψήφο. Και επόμενο ήταν αυτό να διαμορφώσει όρους ηρωοποίησης και συσπήρωσης. Την αξιοποίησε και ο ίδιος προπαγανδίζοντας ανεμπόδιστα από τις φυλακές με τη βοήθεια πολλών υποστηρικτών του της θέσης του. Για το ανεμπόδιστα αυτό να ρωτήσω, είσαι της άποψης ότι δεν θα έπρεπε, δηλαδή ότι εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να μπορεί ένας κρατούμενος να μιλάει και να κάνει και δημόσιες παρεμβάσεις και το έχουμε ζητήσει και το έχουμε θελήσει για ανθρώπους οι οποίοι μας είναι συμπαθείς και φίλοι. Θα σκεφτώσουν έναν τρόπο με τον οποίο αυτό το δικαίωμα να το στερείται ο Κασιδιάρης? Όχι. Στο μέτρο που θα έθετε σε κίνδυνο συλλογικής στέρησης τα δικαιώματα των κρατουμένων. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορώ να μην θέσω σε προβληματισμό και σε διάλογο ότι μια κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε τα πάντα στην τετραετία που πέρασε, αυστηροποίησε και το σοφρονιστικό κώδικα και τον ποινικό κώδικα και τα πάντα, μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να ποινικοποιήσει, για παράδειγμα, την συνέργεια διαφόρων ανθρώπων συνεργατών του στην αναπαραγωγή και δημόσια αναμετάδοση των μηνυμάτων του. Όχι να εμποδίσει την τηλεφωνική επικοινωνία του ιδίου ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνίας του. Αλλά υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δημοσιοποιούσαν αυτές τις επικοινωνίες και τις μετέδιδαν. Άρα δεν εξυπηρετούσε η επικοινωνία την ανάγκη να μιλήσει με τους συγγενείς, τον δικηγόρο του κτλ. Άρα την ανάγκη προπαγάνδας. Οπότε, λοιπόν, και πάλι δεν θα το υποστήριζα. Αλλά, γιατί τότε θα μπαίναμε εμείς σε φυλακή, ας πούμε. Θα μιλάγαμε με τον Βαγγέλη Σταθόπουλο και θα καταλήγαμε εμείς στη φυλακή. Αλλά η υποκρισία αυτή πρέπει να τονιστεί. Ναι. Και το γεγονός της αέναης εξαγγελίας πειθαρχικών διώξεων και ελέγχων, οι οποίες δεν κατέληγαν ποτέ πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε τώρα, θα πω κάτι που είναι κοινός τόπος. Φασισμός εν τέλει αντιμετωπίζεται στον δρόμο και στην κοινωνία. Δεν είναι κανένας θεσμός και καμία θεσμική, εν πάση περιπτώσει, παρέμβαση δεν είναι ικανή να τον αποτρέψει. Και τον κοινωνικό αγώνα θα κληθούμε να τον δώσουμε άλλη μία φορά και με αυτούς τους όρους που έχουν διαμορφωθεί. Ο Κασιδιάρης έκανε μια προσπάθεια στην δίκη της Χρυσής Αυγής κάπως να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του δίνεται εκεί πέρα να μιλάει με ακροατήριο και ζήτησε να τοποθετηθεί το δικαστήριο για τον αποκλεισμό του. Δεν έγινε αυτό. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπεις με κάποιον τρόπο η εξέλιξη της δίκης να επηρεάζει την πολιτική του πορεία μέσα στους Σπαρτιάτες ή πίσω από τους Σπαρτιάτες, όπως το πούμε. Η εξέλιξη της δίκης, κατά τη γνώμη μου, εγκυμονεί για δεύτερη φορά τον κίνδυνο καταδίκης του. Και μάλιστα θυμίζω ότι εκκρεμεί και η εισαγγελική έφεση εναντίον και αυτού και άλλων κατηγορουμένων, η οποία ανατρέπει και την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου, διότι αν γίνει δεκτή, η ποινή του μπορεί από τα 13 χρόνια να φτάσει και στα 15. Σημασία βέβαια δεν έχει το ποσοτικό στοιχείο μεταξύ αυτών των αριθμών τόσο, όσο το γεγονός ότι διαμορφώνει πλέον μία αμετάκλητη, εφόσον γίνει αμετάκλητη, καταδίκη και, και τον στιγματίζει τον χαρακτήρα της εγκληματικής δράσης, της κακουργηματικής εγκληματικής δράσης για την οποία καταδικάστηκε. Αυτό προφανώς επηρεάζει την πολιτική του συμπεριφορά. Δεν το επιτρέπει δηλαδή τα περιθώρια να μπορεί να δράσει τουλάχιστον άμεσα και τουλάχιστον απροσχημάτιστα με τα τάγματα εφόδου που ήταν γέννημα μιας συγκεκριμένης ιστορικής συντηρίας με δεδομένα που δεν είναι πλέον τα ίδια σήμερα. Αλλά αυτό, όπως είπα και πριν, δεν διαμορφώνει διαφορετική συμπεριφορά του δικαστηρίου, ούτε νομιμοποιεί οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα την εγκληματική δράση. Κασιδιάρης ήρθε 3 φορές στο δικαστήριο και τις 3 με προγραμματισμένη εμφάνιση δεκάδων οπαδών του, προκλητικές συμπεριφορές, χαιρετισμούς και συνθήματα, και τις 3 φορές ήρθε για προεκλογικά σοου. Τις 2 φορές αποτόλμησε να διατυπώσει και νομικά αιτήματα, τα οποία απορρίφθηκαν πανηγυρικά. Το ένα ήταν στις 19 Δεκεμβρίου του 2022. Την ίδια μέρα είχε κάνει και ο Λαγός αίτηση αποφυλάκησης, η οποία απορρίφθηκε. Και φαίνεται το έχει πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή οποιαδήποτε αίτηση αναστολής, διότι ακούστηκε ότι προχθές προγραμματίζει την αποφυλάκησή του το Φεβρουάριο του 2024, τότε που συμπληρώνει δηλαδή τα όρια έκτησης ποινής, σύμφωνα με την προφυλάκηση που έχει προηγουμένως τα μεροκάματα κτλ. Και το δεύτερο αίτημα ήταν αυτό που είπες, Κώστα, προηγουμένως, να πάρει θέση το δικαστήριο το πενταμελές εφετείο για το αν ο Άριος Πάγος στον αποκλεισμό του τήρησε ή όχι το τεκμήριο αθωότητας. Εκεί επίσης πανηγυρικά και ομόφωνα απορρίφθηκε χωρίς πολλά-πολλά το αίτημά του και σηκώθηκε και έφυγε. Και μην ξεχνάμε ότι ήρθε εκεί επιδεικνύοντας τους φωτογράφους και σε όσους βιντεοσκοπούσαν το fake volan Σπαρτιάτες, μεγάλο για να το πιάνει και η κάμερα. Πολύ ωραία. Είπατε πριν ότι τα ΜΜΕ βοήθησαν παρουσιάζοντας ως αντισυστημικό τον Κασιδιάρη, διαφημίζοντας ουσιαστικά τις απόπειρες για τροπολογία και ουσιαστικά υποστηρίζεται από ό,τι καταλαβαίνω ότι μεγένθυναν, ότι του έδωσαν δυναμική. Αυτό είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί και πηγαίνοντας το τώρα κάπου αλλού και με αφορμή το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά σε μια λίγο χειρότερη βερσιόν που το συζητούσαμε κατηδίαν με τον Κωνσταντίνο, υπάρχει κίνδυνος με αυτά τα κόμματα που έχουν βρεθεί στη Βουλή να είναι η αντιπολίτευση της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ένα ρεύμα που θα λέει ότι όλοι μαζί, εμείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μάκης Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και η υπόλοιπη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είμαστε το δημοκρατικό τόξο. Τα σύμβολα του αντιφασισμού, ναι, ας πούμε έτσι. Είμαστε το δημοκρατικό τόξο που λέμε όχι στον φασισμό. Συγγνώμη, τέτοιες δάφνες διεκδικούσε ο Δένδιας. Για να μην πάμε. Τώρα το με τον Βορύδη φαίνεται πιο. Φαίνεται ηρωνικό, πριν, αλλά αυτό ακριβώς έτσι περιγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία η περίπτωση Δένδια. Για να μην το λέμε σαν να είναι ένα δικό μας κατασκεύασμα. Όντως. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει σηκώσει την σημαία του αντιφασισμού. Και ο Δένδιας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί το ρόλο αυτού που έπαιξε ρόλο. Αυτό είχε γίνει και πριν την πρωτόδικη καταδίκη. Είχε γράψει ο Αντώνης Σαμαράς, είχε γράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τοποθετηθεί. Είχαμε αυτό το ρεύμα. Πολύ παιδιά, τώρα σε αυτό είμαστε όλοι μαζί. Αν αυτό επαναληφθεί, μπορεί να έχουμε μια κατάσταση όπου είναι ο Μακρόν Κυριάκος Μητσοτάκης που μας λέει: εγώ τώρα είμαι κεντρός. Οι θέσεις μου είναι κεντρώες και προσέξτε, μην έρθουν αυτοί οι μαύροι φασίστες. Αυτό το βλέπετε να συμβαίνει και ποια θεωρείτε ότι είναι η απάντηση? Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την ερώτηση και τη συζήτηση που, όπως είπες, κάνατε μεταξύ σας. Θα μπω και εγώ στη συζήτηση αυτή από τα εξής. Νομίζω ότι πρώτον αυτή είναι η επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας, να διαμορφώσει μια εικόνα κύριας αντίθεσης στην κοινωνία μεταξύ της κυβέρνησης και της ακροδεξιάς. Η κύρια αντίθεση είναι μεταξύ της κυβέρνησης και της αριστεράς και του εργατικού κινήματος και του κινήματος των κοινωνικών αγώνων. Χωρίς να υποτιμώ τον κίνδυνο της ακροδεξίας, κυρίως δε τον κίνδυνο του ναζισμού και των ταγμάτων εφόδου. Το δεύτερο είναι ότι παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που οι ακροδεξιές εκλογικές δυνάμεις έχουν πάρει διψήφιο ποσοστό, διότι πρέπει να λάβετε υπόψη στον προβληματισμό σας και αυτό, ότι μέχρι και τις εκλογές του Μαΐου η Ελλάδα ήταν μία από τις δύο χώρες της Ευρώπης, μαζί με την Πορτογαλία, που η ακροδεξιά είχε μονοψήφιο ποσοστό. Ενώ σε άλλες χώρες είναι διψήφιο, σε άλλες είναι και αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα, και αυτό λάβετε το υπόψη, ναι, μεν υπάρχει εκλογική επίδοση της ακροδεξιάς όπως την προσδιορίσαμε πριν, αλλά δεν υπάρχει ακροδεξιό κίνημα, φασιστικό κίνημα, εθνικιστικό κίνημα, πέρα από ορισμένες παρελάσεις είτε για τις πρέσπες κτλ. Όπως δεν υπήρχε και την περίοδο των ταγμάτων εφόδου και πήγε να το δημιουργήσει η Χρυσή Αυγή, αλλά δεν της το επιτρέψαμε. Άρα, ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές προθέσεις, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των κοινωνικών συγκρούσεων θα κριθεί στους δρόμους και αυτή η αντίθεση την οποία προσπαθούν να εμφανίσουν δεν περνάει εύκολα στον κόσμο του αγώνα. Περνάει δυστυχώς στα ΜΜΕ που είναι όλα δικά τους. Εδώ έρχομαι στο ζήτημα της διαφήμισης για να πω ότι ας αναλογιστεί κανένας πόσο χρόνο πήρε στα δελτία ειδήσεων η προβολή των αλλεπάλληλων τροπολογιών για το θέμα Κασιδιάρη, πόσο συνέβαλε στην ηρωοποίησή του και κυρίως πόσο συνέβαλε στην παράσταση ψευδή κατά την άποψή μου και πιστεύω και κάτι δικιά σας, ότι ο Κασιδιάρης είναι μια αντισυστημική φωνή. Όταν έλεγε όμως ο Βορύδης ο ίδιος στη Βουλή ότι εγώ θέλω να αποκλείσω αυτό που ονομάζεται αντισυστημική ψήφος, ασχέτως εάν προφασιζόταν ότι εννοεί εκείνη τη στιγμή τη Χρυσή Αυγή, τον Κασιδιάρη και όλους αυτούς, κατ' ουσίαν οριοθετούσε το πεδίο έτσι ώστε μελλοντικά να περιλαμβάνει την αριστερά, την εξοκοινοβουλευτική αριστερά πρώτα, που είναι πιο αδύναμη από το ΚΚΕ, και γι' αυτό είχαμε και τις ενέργειες τις οποίες αναφέρθηκα πριν. Εγώ θα ήθελα να πάμε την κουβέντα και στον άλλο μεγάλο γίγαντα της ελληνικής ακροδεξιάς. Ο Βασίλης Τσίγκας είχε συνεργασία με την, πώς λέγεται, Ελασίν. Με τον, με τον Λαγό, όπου επίσης και αυτό είναι κάτι που κάνει εντύπωση, ότι δεν έχουμε δηλαδή να κάνουμε με ένα πρόσωπο εδώ πέρα το οποίο έρχεται κάπως με κάποια διαπιστευτήρια αθωότητας, ας πούμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από όλη τη διαδρομή από Σαμαρά, Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μια σύντομη συνεργασία με τον Βασίλη Λεβέντη μέσα στο πλαίσιο του ακροδεξιού καιροσκοπισμού και με τον Λαγό, που έχουμε και συνεντεύξεις και όλα. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω και για τον Λαγό, αν έχει έναν ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις ή οι σχέσεις είναι τέτοιες πια που δεν έχουν καμία... Δεν έχει καμία σημασία η δική του πορεία. Η γνώμη μου είναι ότι θα ήθελε να έχει, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Κοίταξε τώρα, από το 2019 ακόμα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα σε επίπεδο δημιουργίας ακροδεξιών ψηφοδελτίων, θνησιγενών, εναλλασσόμενων πολιτευτών από το ένα στο άλλο. Συνεχίστηκε αυτό, ο Λαγός προσπάθησε με τη δημιουργία, όπως είπες, του Ελασίν. Δεν κατάφερε να το οδηγήσει σε εκλογές, υποστήριξε ένα άλλο ψηφοδέλτιο, δεν είχε και αυτό ιδιαίτερες επιδόσεις και κατά συνέπεια διεκδίκησε αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει το ρόλο του πραγματικού ηγέτη. Και γι' αυτό τον λόγο διαμορφώθηκαν τα πράγματα όπως έγιναν την περασμένη Κυριακή. Οπότε να κάνουμε μια εκτίμηση, ένα κλείσιμο πρώτα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και μετά να κάνουμε και μια εκτίμηση για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τους Σπαρτιάτες. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις να πω πολύ σύντομα πριν από αυτά ότι εκτός από την καθημερινή διαφήμιση ηρωοποίηση του Κασιδιάρη, η Νέα Δημοκρατία με μια σειρά κρίσιμων επικοινωνιακών και πολιτικών επιλογών τους τελευταίους μήνες αύξησε την αυτοπεποίθηση της ακροδεξίας και ενίσχυσε τις φιλοδοξίες της να διαδραματίσει έναν αυτόνομο πολιτικό ρόλο. Τέτοιες πολιτικές ήταν ο ρατσισμός, η αποθέωση του φράχτη του Εύρου, η στήριξη όσων είναι υπεύθυνοι ποινικά για το έγκλημα της Πύλου και τις επαναπροωθήσεις παλιότερα και όλη την πολιτική των κλειστών συνόρων, η απροκάλυπτη στήριξη της αστυνομοκρατίας και της καταστολής μέχρι και η υπουργική συμπαράσταση σε αστυνομικούς δολοφόνους και ακόμα το ζήτημα της ανάδειξης των υποτιθέμενων πιέσεων από το τουρκικό προξενείο στη Ροδόπη ως κύριο θέμα της δεύτερης προεκλογικής περίοδου στην προσπάθειά της να στριμώξει το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φυσικά αναζωπήρωσε μια αίσθηση ελληνοτουρκικών διαφορών, όπως επίσης υπερπροβάλλεται μια τετραετία από τα κανάλια με έναν τρόπο που καθιστούν τον ανταγωνισμό πολυεθνικών εταιριών για τα υποθαλάσσια κοιτάσματα ως δήθεν διαφορά μεταξύ δύο λαών. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό οπωσδήποτε συμφωνούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμφωνούσε με την εκτίμηση ότι το έχει αντιμετωπίσει στην καλύτερη περίπτωση άτολμα αυτό, φοβούμενος μην αποξενώσει κάποιο κεντρό ακροατήριο και το ζήτημα της... Μετά ναι με να αλλάζει το φράχτη. Και για το φράχτη και για τη Ροδόπη. Μα είναι ολοφάνερο ότι το έχει αντιμετωπίσει απολογητικά και το ξέρει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε εκλογές έχοντας προκατασκευάσει μια τετραετή επικοινωνιακή μεθοδευμένη συμπεριφορά όπου σχετικοποιούσε την πολιτική αντιπαράθεση και περισσότερο λειτουργούσαν τα μέσα ενημέρωσης ως αντιπολίτευση κατά της αντιπολίτευσης της ανύπαρκτης του Τσίπρα και της προηγούμενης κυβέρνησής του παρά ως στήριξη θετική της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν άτολμος, το ήξερε αυτό η Νέα Δημοκρατία, χτύπησε εκεί που έπρεπε. Μεταξύ άλλων όμως αυτό δικαίωσε την πολιτική ατζέντα της ακροδεξιάς και συνεπώς την έκανε να πατήσει στα πόδια της και να αναπτύξει φιλοδοξίες αυτόνομης πολιτικής εκπροσώπησης. Και έτσι προέκυψε η ελληνική λύση, η οποία δεν βγήκε από τη Βουλή, η νίκη που μπήκε στη Βουλή και οι Σπαρτιάτες. Τώρα, για τη δίκη που με ρώτησες και για τα περαιτέρω, πώς αντιμετωπίζεται. Η δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται. Συμπλήρωσε πριν λίγες μέρες ένα χρόνο διεξαγωγής. Έχει πραγματοποιήσει 45 δικασίμους, έχει χάσει και καμιά δεκαπενταριά λόγω εκλογών, αποχής δικηγόρων, νομικής βοήθειας και διάφορες ασθένειες και κολλήματα. Και από άποψη ουσίας, θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά, δεδομένου ότι και στην εξέταση των μαρτύρων για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στην εξέταση μαρτύρων για την απόπειρα δολοφονίας του Αμπουζίτ Εμπάρακ αποδείχθηκαν όσα είχαν αποδειχθεί και στην πρώτη δίκη και συνεχίζεται. Επίσης έχει μεγάλη σημασία ότι έχουν απορριφθεί όλα τα αιτήματα αποφυλάκησης και όλες τις προσπάθειες μετατροπής της, όπως λέγαμε πριν, σε προεκλογικό σόου από Κασιδιάρη και παλιότερα από Λαγό. Έχει σημασία το γεγονός ότι ο Πλεύρης, ο οποίος ήρθε εκεί πέρα και προκάλεσε επανειλημμένα, είναι απόν από τη δίκη εδώ και 6 μήνες και έχει διαγραφτεί και από το Δικηγορικό Σύλλογο και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια κατάκτηση του αντιφασιστικού κινήματος επίσης. Και θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια της, με μόνο το παράπονο το μόνιμο, ότι και εμείς και τα θύματα και οι μάρτυρες κατηγορίας είμαστε μόνοι μας, δηλαδή πρέπει να έρχεται κόσμος να την παρακολουθεί αυτή τη δίκη. Έχουμε δώσει μια τόση μάχη για τη δημοσιότητά της, για να μην εξορίζεται στον κορυδαλό, για να καλύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο όταν γίνεται χαβαλές, ξύλο κτλ. Η δίκη αυτή πρέπει να παρακολουθείται. Δεν μπορεί να καταθέτει ένας άνθρωπος που δέχτηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας με τρεις ακροατές και τους δικηγόρους. Από άποψη χρονικής εξέλιξης, πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιταχυνθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι ακόμα και αν μας φτάσουν 200 δικάσιμοι αντί 467 που είχαν χρειαστεί στον πρώτο βαθμό, με 50 δικασίμους και σκάρτες σε ένα χρόνο, θέλουμε άλλα 3 χρόνια για να τελειώσει. Σε αυτά τα 3 χρόνια θα έχουν αποφυλακιστεί οι πάντες εκτός από το Ρουπακιά, διότι όλοι, ας πούμε, από μήνα σε μήνα συμπληρώνουν τα όρια κράτησης που προβλέπει ο παλιός ποινικός κώδικας που ήταν ευμενέστερα από τα μετέπειτα και τα μετέπειτα τροποποιηθέντα. Και δεν θυμάμαι τι άλλο είχες ρωτήσει. Ναι, οπότε θα αποφυλακιστούν πριν να τελειώσει η δίκη. Δεν θα έχει νόημα επειδή δεν θα μπορεί να... Όχι, νόημα θα έχει, διότι η δίκη αυτή δεν είναι μονάχα ποσοτικό το ζήτημα της ποινής ή όχι. Είναι το ότι η ποινή μπορεί να εκτηθεί, αλλά το να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποτραπεί μια νομική, ηθική και πολιτική τους δικαίωση, προφανώς ότι εξακολουθεί να αποτελεί καθήκον μας. Όπως καθήκον να διατηρηθεί η καταδίκη, αυτό λέμε. Να το πούμε πιο μα. Αν στη δίκη ομιγέννητο που δεν προκύπτει από τα στοιχεία δεν προέκυψε και στο πρώτο επίπεδο. Υπάρχει κάποια ευνοϊκή απόφαση για τον Κασιδιάρη. Μπορεί ο Κασιδιάρης να κατέβει κανονικά ως βουλευτής. Δεν θα τον πιάνει ούτε η τροπολογία, σωστά. Πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι το θέμα προσωπικό μόνο. Είναι ότι ένας ολόκληρος κόσμος, ένας ολόκληρος χώρος θα δικαιώσει την άποψη ότι η δίκη του είναι προϊόν πολιτικής δίωξης ενός μπλοκ συνωμοσίας που περιλαμβάνει από τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά μέχρι την Ανταρσία. Και ότι όλοι αυτοί έχουν συνωμοτήσει. Θα ξεπληθεί και ανέφερα τον Κασιδιάρη μόνο γιατί είναι πρόσωπο των ημέρων. Όλοι θα μπορούν να ξανακατεύουν κανονικά χωρίς τροπολογίες κλπ. Αν θέλουμε δηλαδή, επειδή τώρα συζητάμε για τη συμμετοχή στις εκλογές, πέρα από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό στον δρόμο. Και θα ήθελα, μου επιτρέψετε να πω και μία κουβέντα για κάτι που δεν ακούγεται δυστυχώς, ότι το κράτος το οποίο ανέχθηκε και δεν μπορέσει να προστατεύσει την κοινωνία από την ναζιστική δράση, οφείλει μία αποζημίωση στα θύματα της Χρυσής Αυγής, στις οικογένειές τους και στους δικηγόρους τους οι οποίοι εργάζονται εθελοντικά. Εδώ δεν χρειάζεται καν δέσμευση δημοσιονομικού χώρου. Ανέφερα πριν τα 9 εκατομμύρια ευρώ τα οποία περιμένουν σε κάποια κρατικά συρτάρια για να δοθούν στη Χρυσή Αυγή, να αθωωθεί, για να μην τις δοθούν αν καταδικαστεί. Και στη δεύτερη περίπτωση, ένα μικρό μέρος τους θα αρκούσε για να δοθεί μία αποζημίωση. Είναι άδικο το βάρος το οικονομικό που είναι αναπόφευκτο όλης αυτής της προσπάθειας να το σηκώνουν μερικοί δικηγόροι που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και εισοδηματίες και τα ίδια τα θύματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτό το δικαστικό αγώνα ούτε να πάρουν από οπουδήποτε αλλού. Και εκφράζω την πικρία μου για το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα κανένα κόμμα, ακόμα και από την αντιπολίτευση, δεν πήρε μια νομοθετική πρωτοβουλία να ζητήσει τη θέσπιση πρότασης νόμου για αυτό. Ούτε καν την προεκλογική περίοδο ακούστηκε στο δημόσιο διάλογο αυτό το ζήτημα. Θεωρητικά η διαδικασία είναι ότι πρέπει να προσφύγουν αστικά τα θύματα και να πάει δικαστικά. Οπότε λέτε, ναι, προφανώς θα ήταν καλό να προσφύγουν αστικά, αλλά να προσφύγουν κατά των δραστών, οι οποίοι δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν, δεν έχουν χρήματα αυτή η περιουσία για να δώσει την αποζημίωση. Αυτό, εάν δεν δώσει το κράτος, κοίταξα δεις κάτι, όταν εγώ παραπονιέμαι ότι κακώς οι άνθρωποι αυτοί δεν διώκονται και με το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα περί τρομοκρατίας, διότι εντάξει αυτό είναι για το άλλο άκρο του πολιτικού χάρτη μόνο, έχει και αυτό τον αντίκτυπο, δηλαδή βλέπεις ας πούμε ποιοι έχουν πάρει αποζημιώσεις. Έσπασαν από ένα γκαζάκι τα τζάμια του πολιτικού γραφείου του Σιμίτη κάποτε, πήρε 20.000 χωρίς πολλά πολλά. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχουμε το άρθρο 187. Αλλά... Πραγματικό είναι το παράδειγμα με τα 20.000. Πραγματικό είναι το παράδειγμα. Πραγματικό είναι το Ακαδημίας. Και μπορεί κανείς να ανατρέξει, να βρει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Υπάρχει ένας μηχανισμός στο γραφείο μου που είναι απέναντι από το εφετείο. Μπήκε μια βόμβα κάποτε. Έσπασε την κεντρική είσοδο. Ο διαχειριστής, χωρίς πολλά-πολλά, αποζημιώθηκε, ας πούμε, με τη βοήθεια της αντιτρομοκρατικής κτλ. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ πέρα σκοτώθηκε άνθρωπος. Εδώ έμεινε άνθρωπος ανάπηρος, δεν μπορεί να φάει ψωμί, ας πούμε. Δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Σταθεί όρθιος να δουλέψει. Και δεν υπάρχει ένας να έχει ζητήσει μία αποζημίωση, να δω και από αυτούς που λένε για 100% αντιπολίτευση και από τους άλλους κτλ. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία μέσα στη Βουλή και αν η κυβέρνηση θα δείξει εδώ την ευαισθησία της, έστω και σε αυτό. Έχουμε παραδείγματα διεθνή από τη Γερμανία, έτσι δεν είναι, για τους δικηγόρους σε αντίστοιχες δίκες, ότι υπάρχει μια μέρημνα. Τώρα τα ποσά ξέρω ότι είναι ηλικιώδη μπροστά στα δικά μας μέτρα. Στη αλλά Γερμανία θέλω να πω... κάθε συνήγορος πολιτικής αγωγής οικογενειών θυμάτων του NSU αποζημιώνονταν από το κράτος με 700 ευρώ την ημέρα για κάθε δικάσιμο. Εντάξει. Και 600. Δεν λέμε να πλουτίσουμε. Όχι, εντάξει. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι αδιανόητο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, υπάρχει μια τέτοια πρακτική και είναι πάρα πολύ εύλογο. Όχι, γιατί βέβαια. Είναι αυτό και το συζητάμε τώρα, όταν τα πρώτα χρόνια της δίκης υπήρχε μια τρομερή δικηγορική υπεροπλία από την άλλη πλευρά. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονταν αδρά από τον μηχανισμό, πληρώνονταν ως σύμβουλοι των βουλευτών. Ήταν διορισμένοι στη Βουλή ως κοινοβουλευτική συνεργάτες. Ακριβώς, οπότε παίρναν χρήματα. 10 άνθρωποι και ερχόντουσαν εκεί και εξαγριώναν τον μισθό τους με υποστήριξη. Λες και τους πλήρωνε ο ελληνικός λαός για να υπερασπίζονται εγκληματίες. Γινόταν ακριβώς αυτό. Αυτό το πράγμα γινόταν. Και τώρα υπάρχει υπεροπλία, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι σε τέτοιο βαθμό και όχι πληρωμένη από το κράτος. Μάλιστα. Όλη η δράση από όταν μπήκε τη Χρυσή Αυγή έγινε με κρατικά χρήματα. Είναι αυτά που δεσμεύτηκαν μετά την κρατική χρηματοδότηση και γι' αυτό λέγαμε και το 19 ότι είναι σημαντικό να μην μπει στη Βουλή. Μετά ήρθε η δίκη. Και τώρα αυτά και τα συσίτια μόνο για Έλληνες και τα λοιπά από τα λεφτά της κρατικής χρηματοδότησης ήταν και από εθελοντικές εντός ή εκτός εισαγωγικών προσφορές διαφόρων επιχειρηματιών. Λοιπόν, Κώστα, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε, που δεν το ρωτήσαμε εμείς, αλλά το θεωρείς ότι θα ήταν σημαντικό να αναφερθεί? Δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο, νομίζω ότι μακρηγόρησα αρκετά. Κλείνω με τα βασικά σημεία, που είναι ότι ο αγώνας ενάντια στο φασισμό θα κριθεί στο δρόμο, ότι κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν ομιμοποιεί την εγκληματική δράση. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέσα και έξω από τα δικαστήρια με τη συμπαράσταση του κοινού του αντιφασιστικού. Διεκδικούμε αποζημίωση, όπως είπα, και αξιολογούμε τα αποτελέσματα, βλέποντας ποιες είναι οι αιτίες οι οποίες έφεραν αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών προχθές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και για τη σημερινή εκπομπή και για το πάγιο ενδιαφέρον και προσωπικά το δικό σας και του σταθμού γύρω από αυτό το θέμα, και είμαι σίγουρος ότι θα ξανασυζητήσουμε και πολύ σύντομα. Θα ξανασυζητήσουμε πολλές φορές. Πολλές φορές. Ελπίζω κάτω από πιο ευχάριστα δεδομένα. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε.